والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله کربلا کے عظیم شہیدوں کی یاد منائی جاتی ہے اور یزیدیوں کی داستان ظلم تازہ ہوتی ہے اور گلشن زہرا کے خوشبودار پھولوں کی مہک ایک بار پھر پھیلنے لگتی ہے۔ مارکہ کربلا ایک ایسا سانحہ ہے کہ جو قیامت تک نہیں بلایا جا سکتا۔ بے وفا دنیا کی محبت سے سرشار ہو کر یزید پلید اور اس کے ہوا خواہوں نے جو کچھ وحشت و بربریت کا مظاہرہ کیا اور ظلم و تشدد کے پہاڑ اہل بیت اطہار پر توڑے، وہ آپ سے پوشیدہ نہیں۔ نہ صرف لہلہاتے گلشن نبوت کے پھولوں کو ظالموں نے اپنی وحشت و بربریت کا نشانہ بنایا، بلکہ شہادت کے بعد بھی انہوں نے بہت کچھ مظالم توڑے۔ مارکہ کرب و بلا کے بعد ان ظالموں نے اپنے مقتولوں کو تو دفن کیا، لیکن شہیدوں کے مقدس لاشوں کو یوں ہی بے گورو کفن چھوڑ کر یہ چل دیے۔ چند روز کے بعد قریبی گاؤں سے کچھ مسلمان وہاں پہنچے اور انہوں نے مل جل کر شہداء کربلا کی لاشوں کو دفن کیا اور ایصال ثواب کے لیے کچھ دالیں وغیرہ مشترکہ طور پر انہوں نے پکائی اور ایصال ثواب کیا۔ غالباً موجودہ کھچڑا جو ہے یہ اسی کی یاد ہے، میں اس کو کھچڑا کہتا ہوں، لوگ حلیم کہتے ہیں، میں اپنی سوچ کے مطابق، حلیم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اسماء صفات میں سے آپ نے شاید پڑھا ہوگا، حلیم یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے۔ اب یہ کھانے کی چیز کو لوگ حلیم بولتے ہیں تو میں شرعی مسئلہ نہیں عرض کر رہا کہ آپ مفتیوں سے فتوے لینے چلے جائیں، میری ایک مطلب ذہن میرا ذہن ہے کہ میں اس کو پسند کرتا ہوں کہ حلیم نہ کہوں بلکہ کھچڑا کہوں، یہ کھانے کی چیز ہے۔ تو بہرحال یہ کہ اس پر مطلب ہے کہ لوگ اب بھی الحمدللہ ایصال ثواب کرتے ہیں اور اس میں کوئی مذائقہ بھی نہیں ہے. اچھے اور نیک لوگوں کی نسبت اس کو حاصل ہو گئی. سید الشہداء امام علی مقام، امام عرش مقام، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بوقت شہادت عمر 56 سال 5 ماہ اور 5 دن تھی. یوم شہادت جمعہ تھا اور 10 محرم تو مشہور ہے. ہجری کا دن جو تھا وہ 61 تھا اور ظہر کے وقت آپ کی شہادت واقع ہوئی تھی. رضی اللہ عنہم ومن معہم اجمعین، اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی، یقیناً وہ تو صحابی تھے، ان سے راضی راضی اللہ تعالیٰ. اب ان مظلوموں کو شہید کرنے کے بعد دشمن کے لشکر میں خوشی کی لہر دوڑی ہوئی تھی اور ہر طرف جشن و طرب کا سما تھا، سب خوشی سے کھلے نہیں سماتے تھے. جتنے مظلوم شہید تھے ان سب کے سر ان ظالموں نے ان کے تن سے جدا کیے، اور کیونکہ مختلف قبیلے کا یہ لشکر تھا تو انہوں نے آپس میں یہ سر جو تھے وہ تقسیم کر لیے. بائیس سر قبیلہ حوازن کو ملے، 13 ابن اچس کو، 6 بنی اسد کو، 14 سرہائے مقدسہ بنی تمیم کو، اور اس طرح مطلب مختلف قبیلوں میں انہوں نے بانٹے. خولی بن یزید یہ بہت بڑا بدبخت تھا، اس کے حصے میں سرے امام حمام آیا. اب ان سب لوگوں نے ان مقدس سروں کو نیزوں پر بلند کیا اور اس طرح ان کا جلوس چلا. سر شہیدان محبت کے ہیں نیزوں پر بلند، سر شہیدان محبت کے ہیں نیزوں پر بلند، اور اونچی کی خدا نے عز و شان اہل بیت، اور اونچی کی خدا نے عز و شان اہل بیت. اور یہ حضرات اب پہلے تو کوفہ جانے والے تھے، کوفہ جا کر زیاد ابن زیاد بدنہاد کو یہ سارا مطلب انہیں کہ قصہ سنائیں اور سر پیش کریں، پھر وہاں سے انہیں دمشق بھی جانا تھا یزید کے پاس. رات گزارنے کے لیے خولی بن یزید امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک لے کر اپنے گھر آ گیا، اور اس بدبخت نے سر اقدس کو گھر کے تنور میں رکھ دیا جس میں روٹیاں لگاتے تھے. تنور سرد تھا اس وقت، لیکن اس میں اس نے ظالم نے اس کو رکھ دیا. خولی بن یزید تو چھٹا ہوا بدبخت اور ظالم تھا، لیکن اتفاق سے اس کی بیوی جو تھی یہ بڑی نیک اور پارسا تھی. رات کو جب وہ تہجد کے لیے اٹھی تو اس نے جب تندور پر اس کی نظر پڑی تو وہ چونکی کہ اس تندور سے وہ نور کی شعائیں پھوٹ رہی ہیں اور وہ تندور جگمگ جگمگ ہو رہا. تعجب ہوا کہ یہ کیا ہو. اچھا اس دوران جب یہ سر لے کر آیا تھا تو اس کی بیوی کو اس نے مطلب سر کی زیارت نہیں کرائی تھی، صرف یہ پتا تھا سر لایا، اور اس نے یہ اس کو باور کرا دیا تھا کہ وہ یزید کے ایک باغی کا یہ سر ہے معاذ اللہ، اور میں مطلب یہ رکھوں گا پھر یزید کی بارگاہ میں جانا ہوں. تو اس نے زیادہ اس کو کیئر نہیں کیا تھا، محسوس نہیں کیا تھا، ہوگا کچھ پتا نہیں تھا اس کو. اب پہلے اس طرح کے ذرائع ابلاغ نہیں تھے جو اب ہے کہ اب ایک مطلب پٹاخہ بھی کسی گلی میں پھوٹتا ہے تو پورے پاکستان کے اخباروں میں وہ چھپ جاتا ہے کہ فلاں جگہ پٹاخہ پھوٹا، فلاں جگہ فائرنگ ہوئی. تو پہلے اس طرح کے مطلب ذرائع ابلاغ نہیں تھے کہ مطلب تیزی سے خبریں پھیل جائیں. تو اس نے کہا تھا کہ میں نے اس باغی کا سر اس تندور میں رکھا ہوا ہے. خیر جب یہ تندور سے گزری تو تندور جگمگا رہا ہے اور نور کی شعائیں اس سے پھوٹ رہی ہیں، تو یہ بڑی حیران ہوئی. اور تندور کو دور ہی کھڑی بغور دیکھنے لگی کہ آخر یہ نور کس ٹائپ کا اور یہ کیسے اس سے پھوٹ رہا ہے. اتنے میں کیا دیکھتی ہے کہ چند خواتین اس کو مطلب نظر آتی ہیں اور اس تندور میں ہاتھ بڑھا کر ایک نے وہ سر نکالا. اب جب سر نکلا تو وہ خولی بن یزید کی بیوی تھی، اس نے دیکھا کہ یہ نور جو تھا اس سر سے پھوٹ رہا تھا اس کی شعائیں، اور بھی حیرت ہوئی. اور یہ عورتیں اتنی، اور یہ ایک مطلب جیسے اس میں مہ ہو گئی. بعض اوقات مطلب ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ یا تو خواب میں نظر آتے ہیں، بیداری وہ بیداری میں دیکھ رہی تھی. ان خواتین نے اس سر کو مشک و گلاب سے دھویا، غسل دیا اور چومنے لگی، اور آنسو بھی ان خواتین کے جاری تھے. ایک خاتون نے انہی میں سے اس سر کو سینے سے چمٹا لیا اور روتے ہوئے کہنے لگی، اے میرے لال، اے میرے شہید، اے میرے مظلوم، اللہ عز و جل بروز جزا تیرا انصاف ضرور فرمائے گا، اور میں جب تک تیرا خون بہا نہ لے لوں گی کنگ رہے عرش نہ چھوڑوں گی. پھر ان خواتین نے سر دوبارہ تندور میں رکھ دیا اور وہ یکایک نظروں سے اوجھل ہو گئی، اور اب وہ نور بھی نظر آنا بند ہو گیا. بالکل جو عام سما ہوتا ہے وہ ہو گیا، وہ سارا سما جو تھا اس پر پردہ پڑ گیا. تو یہ خاتون جو تھی خولی بن یزید کی زوجہ رضی اللہ عنہا، یہ آگے بڑھتی ہیں، آگے بڑھی اور تندور میں انہوں نے ہاتھ ڈالا اور اس سر کو نکالا اور غور سے اس چہرے کو دیکھنے لگی. تو چونکہ انہوں نے نواسۂ رسول، جگر گوشۂ بتول، امام علی مقام کی زیارت پہلے بارہ کی ہوئی تھی، تو دیکھتے ہی پہچان گئی کہ ارے یہ تو حسین کا سر ہے. ایک دم مطلب اس کے منہ سے چیخ نکل گئی اور وہ گر کر بے ہوش ہو گئی. اب بے ہوشی کے عالم میں اس نے خواب دیکھا کہ چند بزرگ تشریف لے آئے اور فرمانے لگے، تم فکر نہ کرو کہ تمہارے شوہر کے جرم میں تم کو کوئی سزا نہیں دی جائے گی. ان بزرگوں سے اس خاتون نے خواب ہی میں پوچھا کہ ابھی ابھی میں نے کچھ خواتین کو دیکھا تھا، تو یہ کون خواتین تھیں اور جس نے مطلب سینے سے لگا کر اس طرح کے جملے کہے تھے، میرے شہید، میرے لال، یہ خاتون کون تھی کہ میں ان کو پہچان نہیں پائی، میں نے برابر ان کے چہرے نہیں دیکھے. تو ان بزرگوں نے بتایا کہ جس خاتون نے سر کو سینے سے لگایا وہ خاتون سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی. ان کے ساتھ جو کھڑی تھی ان کی امی جان، ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تھی، اور ساتھ ہی ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدتنا مریم بنت عمران والدہ عیسیٰ علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہ، یہ تھی. بس انہوں نے جب بتایا کہ فلاں فلاں خواتین تھی، تعارف کرا دیا اور فوراً اس کو ہوش آ گیا. اب جب ہوش آیا تو اس نے سر اقدس کو چوما آنکھوں سے لگایا اور تعظیم و تکریم کے ساتھ بلند مقام پر سر مبارک کو رکھا، اور غصے میں بفری ہوئی بھنائی ہوئی اپنے شوہر کے پاس پہنچی، خولی بن یزید کے پاس، اور اس کو ایک دم جھڑک کر اور ہلا کر اس کو جگایا اور غصے سے سیخ پا ہو کر کہنے لگی، مردود تو نے تو مجھ سے کہا تھا کہ یزید کے باغی کا سر ہے، بے غیرت یہ کیوں نہیں کہا کہ یہ فرزند رسول جگر گوشہ بتول کا سر مبارک ہے، اور تو نے نواسہ رسول کو قتل کیا ہے. ظالم اٹھ اور دیکھ کہ ملائکہ کے گروہ در گروہ آ کر سر مبارک کی زیارت کر رہے ہیں، زمین و آسمان میں آہو فغا کا شور ہے. بس ہذا فراق بینی و بینک، اب تیرا میرا ساتھ ختم ہوا، میں قاتل حسین کے ساتھ نہیں رہ سکتی، میں تجھ سے دنیا اور آخرت میں بیزار ہوں، اور خبردار اب تیرا مجھ سے کوئی واسطہ نہیں، تو مجھے ہاتھ نہیں لگا سکتا، نہ تو میرا شوہر نہ میں تیری بیوی. یہ کہہ کر اس نے سر پر چادر ڈالی اور گھر سے بھاگ پڑی. شوہر اکا بکا دیکھ رہا ہے، دیکھتے ہی دیکھتے وہ نظروں سے اوجھل ہو گئی. روایت میں کہ پھر وہ خاتون کبھی کسی کو نظر ہی نہیں آئی رضی اللہ تعالی عنہا. خیر اب اس طرح جب بدبختی غالب آتی ہے نا، اور دنیا کی محبت جب انسان کو اندھا کر دیتی ہے، تو معلوم ہوتے ہوئے بھی بندہ پھر مطلب سنبھلتا نہیں. خولی بن یزید پر اپنی بیوی کے اس طرح بھاگے جانے کا کوئی اثر نہیں ہوا، اور بہرحال وہ اپنی اس روش پر اڑا رہا اور سرے امام لے کر مقابلے میں شامل ہوا جلوس میں. اور اب یہ جلوس کی صورت میں ابن زیاد بدنیاد کے پاس چل دیا. نہ صرف سروں کا قافلہ ہے، ساتھ ہی وہ تاراج کارواں بھی ہمراہ ہے. خواتین، وہ خواتین جن کی چادریں بھی غیر محرم نہ دیکھ سکتے تھے، ان کو ان ظالموں نے اونٹ کی ننگی پیٹھوں پر سوار کیا ہوا تھا، اور کئی کئی خواتین کو ساتھ سوار کیا تھا، اور وہ زین العابدین جو بیمار تھے، بالکل نوجوان تھے، بیماری کے مارے جن سے کھڑا بھی نہیں ہوا جاتا تھا، ان کو یہ ظالم ان خواتین کے اونٹوں کی مہار انہوں نے دے رکھی تھی، اور ان کو آگے آگے یہ پیدل چلا رہے تھے. اور عابد بیمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرتے پڑتے مجبوراً چلے جا رہے تھے، آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور بڑی مظلومیت اور بے کسی کا عالم تھا، اور امتحان تھا، اللہ کی بے نیازی ہے. بہرحال یہ قافلہ چلتے چلتے شام کے وقت کسی منزل پر آ کر رکا. تو چونکہ انہوں نے اہل بیت کے سارے قافلے کو تو لوٹ لیا تھا، سارا سامان اسباب سب لوٹ لیا تھا، اسی لوٹ مار کا ایک اونٹ جو اہل بیت کا تھا، اس کو ان ظالموں نے شام کے وقت ذبح کیا تاکہ مطلب اس کو کھائیں. جب اس کا گوشت انہوں نے پکا لیا، اور جب یہ کھانے کے لیے بیٹھے، تو وہ گوشت سب کا سب جو تھا وہ خون بن گیا اور اس میں سے آگ کے شعلے نکلنے لگے. وہ پھینک دیا اور کھجور کا پانی وانی پی کر ان لوگوں نے گزارا کیا. مزید آگے بڑھے راستے میں ایک گرجا کے قریب ان لوگوں نے پڑاؤ کیا. گرجا جو مطلب یعنی کہ اہل کتاب کی عبادت گاہ ہوتی ہے, یہاں بھی گرجے ہوتے ہیں. ایک گرجا کے قریب ان لوگوں نے پڑاؤ کیا. اور سرہائے مبارکہ جو نیزوں میں بلند تھے ان کو مطلب ان لوگوں نے گرجا کی دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑے کر دیے. شہیدوں کے سروں سے وقتاً فوقتاً خون ٹپکتا رہتا تھا. اچانک گرجا کی دیوار شک ہوئی اور اس میں سے ایک غیبی ہاتھ نکلا. اس ہاتھ میں ایک قلم تھا. اس ہاتھ نے اس لوہے کے قلم کو خون شہداء میں تر کیا اور ایک شعر اس نے دیوار پر لکھا. اترجو امتن قتلتا حسینہ شفاعت جدہ یوم الحساب. جنہوں نے حسین کو قتل کیا ہے کیا انہیں اب بھی ان کے نانا کی قیامت کے روز شفاعت کی امید ہے؟ یہ منظر دیکھ کر سارے ظالم جو تھے وہ سراسیما ہو گئے, خوف زدہ ہو گئے اور جلدی جلدی وہ اپنا خیمہ اکھاڑا اور یہ بھاگ پڑے اور سرائے چودہ بھی لے کر چلے آگے. آگے ایک اور کلیسا ملا گرجا. تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس گرجا کی دیوار پر ایک پتھر نصب تھا, اس میں بھی یہی شعر لکھا ہوا تھا. یہ چونکے اور گرجا کے راہب کو پادری کو انہوں نے بلایا اور پادری سے پوچھا کہ شعر کس نے لکھا. تو راہب بولا کہ مجھے معلوم نہیں ہے, اتنا ضرور میں نے سنا ہے ہمارے آبا و اجداد کہا کرتے تھے, ہمارے آبا و اجداد یہ کہا کرتے تھے کہ یہ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بھی پہلے 500 سال کا لکھا ہوا ہے. پھر اس نے پوچھا کہ یہ سر کیسے لائے ہو تم اور یہ جو نمایاں ہے سر سب سے آگے آگے یہ کس کا ہے اور تم کون لوگ؟ ان یزیدیوں نے کہا کہ ہم مسلمان ہیں اور یہ سر ان باغیوں کا ہے جو امیر المومنین کے مخالف ہو گئے تھے. یزید کو بھی یہ لوگ امیر المومنین کہتے تھے. سر امام کی طرف اشارہ کر کے اس نے پھر پوچھا کہ یہ سر کس کا ہے, نام کیا ہے اس کا؟ تو یزیدوں نے بتایا کہ یہ سر حسین کا ہے رضی اللہ عنہ. پھر اس نے سوال کیا کہ یہ حسین کون تھے, ان کے والد کا نام کیا؟ یہ والد ان کے حضرت علی تھے رضی اللہ عنہ. علی اس نے سوچ کر کہا راہب نے کہ علی وہ تو نہیں جو تمہارے نبی کے داماد؟ تو کہا وہی علی. تو راہب نے کہا کہ پھر کیوں کہو نا کہ یہ تمہارے نبی کے نواسے کا سر ہے. وہ راہب جو تھا وہ معاملہ سمجھ گیا نا وہ اتنے ساروں سے وہ لڑ تو سکتا نہیں تھا، معاملہ اس کی سمجھ میں آ گیا، اس نے منت کر کے کہا کہ ایسا کرو نا، یہ سر جو ہے مجھے اگر ایک رات کے لیے تم دے دو تو میں تم کو صبح 10,000 درہم پیش کروں گا. اب انہوں نے سارا جو کچھ کیا تھا وہ دنیا کی تو محبت میں کیا تھا، 10,000 درہم اگر ملتے ان کو کیا مضائقہ، اور اکیلا راہب اور کچھ تو بگاڑ بھی نہیں سکتا ان سب کا. تو انہوں نے یہ سوچ کر کہا کہ ٹھیک ہے ہمیں منظور ہے. چنانچہ وہ راہب سر لے کر اپنے کلیسا میں چلا گیا اور سر اقدس کو اس نے گلاب اور کیوڑے سے اور مطلب غسل دیا. ایک مخملی سندل کی چوکی پر اس سر اقدس کو اس نے رکھا اور مشکو عنبر سے معطر کر کے کافور اور بخور اس نے روشن کیا اور خوب خوشبوئیں دی اور ہاتھ جوڑ کر رات بھر وہ ادب سے اس سر اقدس کے آگے کھڑا رہا. اور بس وہ زیارت کرتا رہا. کیا دیکھتا ہے کہ ایک نور سر اقدس سے نکل کر آسمان تک بلند ہوتا ہے اور فرشتوں کے انوار سے فضا منور ہو جاتی ہے. جب اس طرح وہ رات انوار و تجلیات کے جلوے دیکھتا رہا صبح ہو گئی. صبح اس نے ہاتھ باندھ کر اس سر اقدس سے بڑی لجاجت کے ساتھ عرض کیا، وہ یہودی وہ راہب وہ پادری بڑی لجاجت کے ساتھ ہاتھ جوڑ کر عرض کرنے لگا، اے نواسہ رسول، اے جگر گوشہ بتول، آپ مرے نہیں ہیں، آپ تو زندہ ہیں. میں آپ کو گواہ کر کے یہ کہتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان عبدہ وجدک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے ہیں اور تمہارے دادا ہیں اور اللہ کے رسول ہیں، تمہارے نانا ہیں اور اللہ کے رسول ہیں. کتنی عجیب سی بات ہے کہ مسلمان کہلانے والوں نے دنیا کی محبت میں آ کر نواسۂ رسول کا سر اقدس تن سے جدا کیا اور ایک یہودی اسی کٹے ہوئے سر کے کرشمے دیکھ کر مسلمان ہو گیا. اتنی نشانے بے نیازی ہے. خیر صبح اس نے اس نو مسلم نے 10,000 درہم اور سر اقدس ان کے حوالے کر دیا، مجبور تھا. اب یہ لوگ آگے بڑھ گئے، راستے میں کہیں مطلب کار کر یہ لوگ بیٹھے، کار لا وہ درہم تو تقسیم کر رہے ہیں، ایک کو تو ملنے نہیں تھے، وہ سارے مطلب ایک سے ایک تھے، دنیا طرف لوگ تھے. جب یہ درہم تقسیم کرنے کے لیے انہوں نے وہ تھیلی کھولی تو وہ درہم جو تھے وہ سب مٹی بن گئے تھے، لیکن کچھ درہم چند درہم جو تھے وہ باقی رہ گئے تھے اور اس کے دونوں طرف قرآن کی دو آیتیں منقش تھیں. ایک آیت پر لکھا تھا جو 13 پارے اور 17 رکو کی ہے سورہ ابراہیم میں، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. کنز الایمان شریف میں اس کا ترجمہ یوں ہے، اور ہرگز اللہ عز و جل کو بے خبر نہ جاننا ظالموں کے کام سے. اللہ تعالیٰ ظالموں کے کرتوتوں سے بے خبر نہیں, اس کو کوئی بے خبر نہ سمجھے. ایک طرح تو یہ آیت منقش تھی, اور دوسری طرف یہ آیت مبارک منقش تھی. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. اس کا ترجمہ کنز الایمان شریف میں امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح کیا ہے. اور اب جانا چاہتے ہیں ظالم کہ کس کروٹ پر پلٹا کھائیں گے. یہ 19ویں پارے 5ویں رکوع کی آیت ہے سورہ نمل. اس پر بھی ان ظالموں نے کوئی عبرت حاصل نہیں کی, کیونکہ ان پر بدبختی غالب تھی, دنیا کی محبت ان پر حد درجے مسلط ہو چکی تھی, اس لیے ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا اور یہ آگے بڑھتے چلے گئے. اور بالآخر یہ لوگ کوفہ پہنچ ہی گئے, اور ابن زیاد بدنہاد کے دربار میں یہ سب حاضر ہو گئے. ابن زیاد بدنہاد بڑا خوش ہوا, اس کے سامنے ایک تشت پر رکھ کر وہ سر مبارک امام علی مقام کا پیش کیا گیا. اس نے سر اقدس کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا تو اس پر لرزہ طاری ہو گیا, تو گھبرا کر اس نے ران پر رکھ دیا, تو اس سر اقدس سے ایک خون کا قطرہ نکلا. گردن مبارک سے خون کا قطرہ نکلا, اس کی ران پر گرا کپڑے پر, اور کپڑے کو وہ پار کرتا ہوا اس کی ران سے آر پار نکل گیا, تیزاب کی طرح آر پار نکل گیا اور اس کے تخت پر گرا, اور اس کے تخت میں سوراخ کرتا ہوا وہ زمین میں جا کر جذب ہو گیا. اور جو کچھ ابن زیاد کو تکلیف ہوئی وہ آپ سمجھ سکتے, اور وہ جو زخم تھا وہ جب تک یہ زندہ رہا زخم اس کا ختم نہ ہوا, اور زخم سے اس قدر بدبو آتی تھی کہ مشک اور نافے وہ باندھتا تھا, مشک کے نافے وہ باندھتا تھا اس پر, اور اس قدر اس میں مطلب یعنی کہ تعفن آتا تھا اس کے زخم میں کہ اس کے قریب کوئی بیٹھ نہیں سکتا تھا. بہرحال اور بھی کئی واقعات وہاں ہوئے, اور آخر کار اس نے حکم دیا کہ اب یہ سارے سر جو ہیں وہ میں قافلے کے اس نے یہاں کوفے میں, کوفہ چونکہ دارالعمارت تھا اس وقت, عرب شریف کا دارالعمارت تھا جس کو ہم لوگ کیپیٹل بولتے ہیں, کیپیٹل تھا دارالخلافہ. اس نے مطلب یعنی کوفے میں سروں کو مطلب یعنی کہ گشت کرایا, وہ پورے قافلے کو گشت کرایا, اور انہی کوفیوں نے بے وفائی کی تھی اور بلا کر مہمانوں کے ساتھ سلوک ناروا ان لوگوں نے کیا تھا, لیکن اب انہیں بڑا افسوس تھا اور حال یہ کہ اہل کوفہ کافی افسوس کرتے تھے اور بہت روتے تھے. تواریخ میں مطلب یہ آتا ہے کہ وہ شیعان علی کہلاتے تھے, شیعہ کے لفظی معنی جو ہے وہ جان نثار, یہ سب جان نثاران علی سے یہ بھگوڑے سارے کہلاتے تھے. مطلب کہنے کو تو آپ کو پتا ہمارے نام شریف ہوتا ہے اور محلے کا چھٹا ہوا بدماش وہی نکلتا ہے تو ہوتا ہے, تو وہ لوگ شیعان علی کہلاتے تھے, تھے یا نہیں تھے وہ الگ بات ہے, کہلاتے تھے. ان لوگوں نے بڑا مطلب یعنی کہ رونا دھونا اور پیٹنا وغیرہ کیا اور آگے آپ کچھ سمجھدار جو کچھ کیا ان لوگوں نے. اچھا, تین دن تک پھر بھی اس ظالم نے سرہائے مبارکہ کو دار العمارت کے گیٹ پر لٹکا کر رکھے تاکہ لوگوں کو عبرت. پہلے یہ طریقے ہوتے تھے کہ اس طرح مطلب باغیوں کے مطلب ان کے لاشوں کو لٹکتا چھوڑتے تھے, سروں کو لٹکاتے تھے تاکہ لوگ ڈریں. تو یہ تو باغی نہیں تھے, یہ تو مجرمان عشق و محبت تھے, لیکن نعوذ باللہ ان کے نزدیک تو یہ باغی تھے. تو خیر اس طرح ان کو ان کی جو سمجھ میں آئے ان لوگوں نے کیا. آخر کار یہ سارا تاراج کارواں دمشق کی جانب بڑھتا ہے. پہلے کی طرح جیسے اب ہیں, اس طرح تو مطلب نہیں تھا کہ ہوائی جہاز میں بیٹھے اور نکل گئے. تو یہ لوگ مطلب یعنی کہ پیدل ہی پیدل سفر ہوتے تھے, گھوڑوں پر اونٹوں پر, یہ ذرائع تھے ان کے سفر کے. حضرت زید بن ارقم کہتے ہیں کہ سر امام جب گشت کرتا ہوا میرے مکان کے قریب سے گزرا تو میں اس کی چھت پر بالا خانے پر, اگاتی جس کو ہم لوگ بولتے ہیں, چھت, اس پر بیٹھا ہوا تھا. تو میں نے سرے مبارک پر جب نظر ڈالی تو میں حیران ہو گیا کہ کٹا ہوا سر جو نیزے پر بلند ہے اس کے ہونٹ حرکت کر رہے ہیں, اور جب میں نے غور سے سنا تو کٹے ہوئے سر سے یہ آواز آ رہی تھی, ہم حسیبت انا صحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. یہ آیت مبارک 15 سورہ 15 پارہ اور 13 رکو سورہ کہف کی ترجمہ کنزولی ماں. کیا تمہیں معلوم ہوا کہ پہاڑ کی کو اور جنگل کے کنارے والے ہماری ایک عجیب نشانی تھے؟ تو ان کا جسم جو تھا وہ کہتے ہیں میرا جسم سارا لرزنے لگا, اور میں نے سمجھ لیا کہ یہ سید الشہداء راکی بے دوش مصطفیٰ جگر پیوند مرتدہ جگر گوشہ فاطمہ زہرا مظلوم کربلا امام علی مقام امام عرش مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر اقدس ہے. ایک اور بزرگ فرماتے ہیں کہ جب سرہائے شہداء دار العمارہ یعنی دار الخلافہ میں لائے گئے کوفے میں, تو میں نے دیکھا کہ لبہائے مبارکہ ہل رہے ہیں, اور میں نے اپنے کان جب قریب کیے تو 13 پارے کی 17 رکوع کی یہ آیت میں نے کٹے ہوئے سر سے سنی, ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون ترجمہ کنزولیمان, اور ہرگز اللہ عز و جل کو بے خبر نہ جاننا ظالموں کے کام سے. عبادت ہو تو ایسی ہو, تلاوت ہو تو ایسی ہو, عبادت ہو تو ایسی ہو, تلاوت ہو تو ایسی ہو, سر شبیر نیزے پر بھی قرآن سناتے ہیں. سر شبیر تو نیزے پہ بھی قرآن سناتا ہے. اس کے علاوہ بھی پیارے پیارے سبھی بھائیوں, وہ سارے مطلب لینے کے واقعات جو تھے وہ سرہائے مبارکہ سے مطلب ظاہر ہوتے رہے, اور ان مقدس سروں سے عجیب عجیب کرامات کا ظہور ہوتا رہا. یہ قافلہ جب چلتا ہوا مقام حیران پر جب پہنچا تو ایک یہودی جس کا نام یحییٰ ہیرانی تھا وہ بالا خانے پر بیٹھا ہوا یہ سب دیکھ رہا تھا. اس کی نظر سب سروں پر پڑی جو نیزوں پر تھے. جب سرے امام پر پڑی تو اس نے لبہائے مبارکہ کو متحرک پایا, کان لگا کر سنا تو یہ آیت مسموع ہوئی, وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. ترجمہ کنز الایمان. اور اب جاننا چاہتے ہیں ظالم کہ کس کروٹ پر پلٹا کھائیں گے. جایا ہیرانی جو یہودی تھا وہ حیران ہو کر پوچھا لوگوں سے جو لائے تھے کہ یہ ان کے سر ہیں. انہوں نے بتایا کہ یہ اہل بیت کے سر ہیں, اہل بیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سر ہیں. پوچھا کہ سب سے آگے کس کا سر ہے؟ بتایا کہ یہ ان سب کے سردار امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر ہیں. یحییٰ ہیرانی کہنے لگا کہ ان کے نانا حق پر نہ ہوتے تو ان کے نواسے کے سر سے یہ کرامت ظاہر نہ ہوتی. فوراً وہ یحییٰ ہیرانی جو تھا وہ مسلمان ہو گیا. اور اس نے سنان محترم جو ساتھ تھا قافلہ تاراج کارواں کربلا کا, ان خواتین کی خدمت میں ہدایا پیش کیے. 1000 درہم سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر کی. تو یزیدیوں کو بہت پیش آیا, انہوں نے کہا یحییٰ تم شاہی قیدیوں کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہو, تو پتہ نہیں شاہی قیدی ہیں یہ لوگ, اگر اب تم نے کوئی ان کے ساتھ مزید اس نے سلوک کیا تو پھر ہم تجھے قتل کر دیں گے. تو یحییٰ ہیرانی وہ تو سر اقدس کی کرامت دیکھ چکا تھا, اب اس کو کوئی ہلا تو سکتا نہیں تھا, بڑا جوشیلا تھا. اس نے فوراً تلوار سونپ لی اور گرج کر اس نے کہا کہ بدبختو یہ شاہی قیدی نہیں ہے, یہ تو مجرمان عشق و محبت ہے, یہ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چشم و چراغ ہیں, یہ گلزار نبوت کے مہکتے ہوئے پھول ہیں. بس یہ کہتے ہوئے وہ تلوار سونپ کر ان ظالموں پر ٹوٹ پڑا. اب اکبار کی حملہ تھا, ان کو یہ امید نہیں تھی کہ حملہ بھی کر دے گا, تو اب انہوں نے بھی تلواریں نکال لی لیکن وہ سنبھلے. اس سے پہلے وہ تو برق سائے کا وار جھپکا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس نے 5 یزیدیوں کو کاٹ کر پھینک دیا, پھر خود بھی وہ شہید ہو گیا رضی اللہ تعالی عنہ. کتنا خوش نصیب تھا ایمان سے کہ اہل بیت پر اسے اتنی آسانی سے جان نثار کرنے کا موقع مل گیا اور بڑی آسانی سے وہ جنت کے راستے پر گامزن ہو گیا. اب وہ شمر دل جوشن جو تھا اس نے جب یہ حالات دیکھے تو اس نے کہا ویسا کرو, یہ دن کو تو ٹھیک ہے وہ سروں کو نیزوں پر رکھو لیکن کم از کم رات کو چھپا دیا کرو صندوقوں میں اور تالا دے دیا کرو. ابو الخنوق سے حضرت اسماعیل روایت کرتے ہیں, وہ کہتا ہے کہ ہر رات شہیدوں کے سروں پر 50 محافظین باڈی گارڈ متعین ہوتے تھے. ایک بار ان میں بھی تھا, جبکہ ایک جنگل میں قیام ہوا. رات کافی گزر گئی تھی، سارے میرے ساتھی جو تھے وہ اونگنے لگ گئے، میری آنکھوں میں دور دور تک نیند نہیں تھی. پہلے تو میں نے ایک خوفناک آواز سنی، پھر دیکھا کہ ایک شخص گندمی رنگ ہے، گول چہرہ ہے اور سفید لباس، وہ اچانک آسمان سے اترا اور اس نے امام علی مقام کا سر اقدس جس صندوق میں تھا اس صندوق کو کھول دیا. میری ضرورت نہیں تھی کہ میں اس کی طرف آگے بڑھتا، اس نے سر اقدس کھولا اور اس کو نکالا اور اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گر رہے تھے. میں آگے بڑھا کہ یہ کون ہے، میں نے ہمت اکٹھی کی کہ میں اس کو سر لے لوں. وہ مجھے ایک گرجدار للکار سنائی دی، خبردار یہ حضرت آدم صفی اللہ ہے. ایک دم دہشت زدہ ہو کر کھڑا ہو گیا، وہیں ٹھہر گیا. پھر ایک شخص اور نظر آئے، وہ آواز آئی کہ یہ سیدنا نوح نجی اللہ ہے، پھر سیدنا ابراہیم خلیل اللہ اور اسماعیل ذبیح اللہ اور اکثر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے. آخر میں سرور انبیاء سند الاصفیاء محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ومائے صحابہ کرام حضرت مولا مشکل کشا بھی ساتھ ہیں، سیدنا سید الشہداء حمزہ بھی ساتھ ہیں، حضرت حسن مجتبیٰ بھی ساتھ ہیں، جعفر طیار بھی ساتھ ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین، یہ سب جلوہ افروز اور سب نے باری باری باری سر امام کو چوما. پھر ایک نورانی کرسی لگائی گئی اور رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس پر جلوہ گر ہوئے. تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سرکار کے اطراف میں دست بستہ کھڑے ہیں. ایک فرشتہ آتا ہے، اس کے ہاتھ میں ایک برہنہ تلوار اور کرس آتشی آگ کا ہتھوڑا ہے. ابو الخنوق کہتا ہے کہ اس فرشت نے آ کر میرا ہاتھ پکڑ لیا، میں نے فریاد کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو آپ کا غلام ہوں اور مجھے یہ یزیدی لوگ زبردستی پکڑ کے لے آئے. مگر اس فرشتے نے ایک تماچا کس کر مجھے مار ہی دیا. سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرشتے سے فرمایا کہ ابھی سے چھوڑ اور میں ہیبت سے بے ہوش ہو گیا. جب صبح ہوئی تو مجھے ہوش آیا، میں دیکھا کہ لوگ سر اقدس پر جو لوگ محافظت کر رہے تھے لیکن باڈی گارڈ جو تھے 49 مزید ان کو ڈھونڈ رہے ہیں، کوئی نظر نہیں آ رہا. یہ 49 کے 49 سارے کہاں غائب ہو گئے اور جہاں جہاں یہ لوگ سوئے تھے وہاں ایک ایک راک کا ڈھیر ضرور تھا، مٹی کا ڈھیر. حضرت اسماعیل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابو الخنوق جو تھا جس نے مجھے یہ واقعہ بتایا وہ تمام واقعہ اس نے شمر کو سنایا جب وہ سب کچھ کہہ چکا، تو شمر نے اس کا وہ گال دیکھا جہاں تماچا پڑا تھا تو وہ سیاہ ہو چکا تھا، وہ رخسارا جو تھا وہ گال جو تھا وہ سیاہ ہو چکا تھا. اور یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد ابو الخنوق کے گلے سے چیخ نکلی اور وہ بھی گرا اور بہرحال اس نے بھی دم توڑ دیا. سمر گھبرا گیا اور جلدی سے وہاں سے وہ کوچ کر گیا. اس طرح کے مطلب اور بھی عجیب و غریب مطلب ہے کہ واقعات رونما ہوئے, لیکن دنیا کی محبت میں جو لوگ اندھے ہو چکے تھے ان کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آیا. یہ تو خیر مطلب ہے کہ وہ واقعات انہوں نے دیکھے, لیکن یہ حقیقت ہے کہ دنیا کی محبت جب بندوں پر غالب آ جاتی ہے, اب وہ جس قدر غالب آئے تو وہ اس طرح کے کرتوت کر گزرتا ہے اور اس کو انجام پتا بھی ہوتا ہے لیکن وہ کرتا ہے. جیسے کہ لوگ یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں, ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ یتیم ہے ہمیں گناہ ملے گا, کسی کی زمین پر قبضہ کر لیتے ہیں, کسی کا مکان چھین لیتے ہیں, ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہم جرم کر رہے ہیں اس کی سزا ملے گی. لیکن وہ اب جتنے ڈاکو ڈکیتیاں مارتے کیا ان کو نہیں پتا ہوتا کہ جو مسلمان ہیں وہ پتا ہوتا ہے کہ یہ ہم گناہ کر رہے ہیں, اللہ رسول کی نافرمانی کر رہے ہیں, اس پر ہمیں عذاب ہوگا, لیکن وہ محبت دنیا کی محبت میں ڈوب کر ایسا کرتے ہیں. ملاوٹ والا مال جو بیچتے کیا ان کو نہیں پتا ہوتا کہ ہم غلط کر رہے ہیں, جو جھوٹ بولتے ہیں ان کو کیا پتا نہیں ہوتا کہ ہم غلط کرتے ہیں, جو نادان فلمیں ڈرامے دیکھتے ہیں کیا ان کو نہیں پتا ہوتا کہ ہم غلط کر رہے ہیں, جو بیچارے دنیا کی محبت میں ڈوب کر یا دنیا والوں سے ڈر کر رسول پاک صاحب الاولاد سیاہ افلاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نورانی سنت داڑھی مبارک کو نوچ کر چھیل کر گندی نالیوں تک میں پھینک دیتے ہیں, کیا ان میں عقل نہیں ہے؟ سب سمجھتے ہیں کہ ہم یہ حرام فعل کر رہے ہیں, گناہ کر رہے ہیں, لیکن دنیا کی محبت تھوڑی زیادہ جتنی مقدار میں ہوتی ہے اتنی بندہ جب یہ دنیا کی محبت غالب آتی ہے تو اس طرح کے وہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے. کیا ایسے نادان لوگوں کو پتا نہیں جو نمازیں قضا کرتے کہ یہ گناہ ہے, اس کی سزا ملے گی؟ لیکن وہ ایسا کرتے. تو بس یہ کہ دنیا کی محبت انسان کو اندھا کر دیتی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ دنیا کی محبت تمام خطاؤں کی جڑ ہے, سارے گناہوں کی جڑ جو ہے دنیا کی محبت ہے. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, اللہ کرے دنیا کی محبت ہمارے دلوں سے نکل جائے. اور یہ کمبخت ایسی سخت بیماری ہے کہ آسانی سے اس سے بندہ سنبھلتا نہیں. اب جو بے نمازی اس کو آپ لاکھ سمجھاؤ, اگر محبت غالب ہے اس نے نماز تھوڑی پڑھی, ادھر ادھر دیکھتا رہے گا, بے دلی سے سنتا رہے گا, اور گناہوں سے اس کو باز رکھنے کی کوشش کرو, وہ تھوڑی مطلب غور کرے. اب جیسے میں نے داڑھی کا کہا, اب سینکڑوں داڑھی منڈے مجھے سن رہے, اندر اندر وہ مسکرا رہے ہیں, کیا اتنے نادان ہیں کہ اتنی جلدی اس کی باتوں میں آ جائیں گے, اور کیا اتنی جلدی یہ دنیا کی محبت ہم سے چھڑا لے گا اور ہم بھی کیا داڑھی رکھ لیں گے, کیا ہم بھی فلمیں ڈرامے چھوڑ دیں گے, کیا ہم بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دیں گے, کیا ہم بھی وعدہ خلافی چھوڑ دیں گے, کیا ہم بھی مطلب ہے حرام روزی کمانا چھوڑ دیں گے؟ نہیں, یہ بولتا رہے گا. یہ سوچنے کی بات. تو میرے محترم اسلامی بھائیو, حسینیت کا پیغام جو کچھ ہے وہ آپ کے سامنے. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام اور اسلام کے زرین اصولوں کی خاطر اپنی جان قربان کی. ان کو اقتدار کی ضرورت نہیں, ان کو تو اقتدار ملا ہوا ہے, ان کا تو اقتدار اب بھی ہمارے دلوں پر جاری ہے, کیا ہم ان کے غلام نہیں ہیں؟ ہمارے دلوں میں ان کی محبت, ان کی عظمت راسخ نہیں ہے؟ الحمدللہ ہمارا فخر ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم ان کے غلام ہیں. اور خدا کی قسم اگر وہ فرما دے کہ ہاں تو میرا غلام ہے تو ایمان کے وارے نیارے ہو جائیں. مجھے اس پر ایک واقعہ یاد آیا کہ ایک بار عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ, یہ بھی مدینے کے منے تھے, امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی منے تھے. یہ منے آپس میں کچھ بھیڑ گئے, کچھ چپکلش ہو گئی, تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرما دیا کہ تم کیا اتنا مطلب یہ کہتے ہو وہ کہتے ہو, تم کو پتا ہے تم بھی تمہارے ابا جان بھی میرے نانا کے غلام ہیں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ یہ بچے تھے, ان کو ناگوار گزر گیا, انہوں نے جا کر والد صاحب کو فریاد کی کہ حسین نے مجھے یوں کہا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ واقعی اسی طرح کہا انہوں نے؟ کہا ابا جان اسی طرح کہا انہوں نے کہ تو بھی اور تیرا باپ بھی میرے نانا کے غلام ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جلدی قلم اٹھا, کاغذ لے اور ان سے لکھوا لے, جلدی امام حسین سے لکھوا دے کہ تو اور تیرا باپ میرے نانا کے غلام ہیں. سمجھ گئے نا؟ یہی آرزو ہو جو سرخ رو ملے دو جہان کی آبرو. میں کہوں غلام ہوں آپ کا, وہ کہیں کہ ہم کو قبول ہے. تو الحمدللہ ہم کو تو فخر ہے, ہم تو کہتے ہیں کہ یا امام علی مقام, یا سید الشہداء, یا امام حسین رضی اللہ عنہ, ہم آپ کے غلام. اے کاش وہ بھی فرما دے کہ ہاں تم ہمارے غلام. تو الحمدللہ ان کا اقتدار ہمارے دلوں پر جاری, اور یہ ہم دل سے کہتے ہیں کہ ہم ان کے غلام. اب کوئی وزیر ہو, کوئی صدر ہو, کوئی شریر ہو, ہے نا, تو اس کو بھی اگر ہم کہتے ہیں بابا ہم تابع دار ہیں آپ کے, بولتے نا بابا تابع دار ہیں, خادم ہیں آپ کے, مگر کیا یہ اوپر اوپر سے نوکری چاہیے, پینشن چاہیے, کوئی مطلب گریڈ بنوانے, کوئی کام نکلوانا, پلاٹ کا مسئلہ حل کروانا ہے, تو یہ وزیروں کے شریروں کے بدماشوں کی لوگ خوش آمدیں کرتے ہیں نا, پھر موقع ملتا چھوڑتے بھی نہیں. تو یہ تو دنیا کا دستور ہے, دل سے کوئی نہیں کہتا کہ ہم آپ کے غلام, لیکن خدا کی قسم اہل بیت اطہار کی محبت ہمارے دلوں میں جاگزی ہے. الحمدللہ ہم ان کے غلام ہیں اور یہ ہمارا فخر ہے. تو میرے پیارے پیارے سائیں بھائیوں اور حسینیت کے ماننے والوں, حسینیت کا پیغام یہی ہے کہ انہوں نے اقتدار کی خاطر نہیں, کرسی کے لیے نہیں, دنیا کی حکومت اور سلطنت کی خاطر نہیں, یزید نے اسلام کا نقشہ بدلنا چاہا تھا. اس بدبخت نے بہن دو بہنوں کو ایک وقت میں نکاح میں رکھنے کے وہ جواز کا قائل ہوا تھا, شراب نوشی کو اس نے عام کیا تھا, اور وہ اسلام کا نقشہ بدلنا چاہتا تھا, اس لیے امام علی مقام نے اس کی بیعت نہیں کی. اگر یزید پابند شریعت ہوتا تو بیعت کرنے میں کوئی مذائقہ بھی کب تھا؟ خلفاء راشدین کی صحابہ کرام نے بیعت کی تھی, کوئی مذائقہ نہیں تھا, لیکن چونکہ یہ فاسق و فاجر اور بدمعاش تھا اس لیے اس کی بیعت نہیں کی, اس کو تسلیم نہیں کیا, امیر المومنین اس کو مانا نہیں. اور اس کی پاداش میں جو کچھ ہوا وہ آپ سن چکے اور آپ سنتے رہتے ہیں, پڑھتے رہتے ہیں. تو میرے محترم اسلامی بھائیوں, ہمارے ساتھ تو وہ کچھ نہیں ہوگا جو کربلا میں ہوا, ہم تو پھر بھی عمل نہیں کرتے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ بھی ڈنڈا لے کر اٹھ کھڑے اور احتجاج کریں, تو روئے زمین پر کہیں بھی حقیقی معنوں میں اسلامی حکومت نہیں ہے. ایک انچ دھرتی پر بھی قرآن و حدیث اور قرآن و سنت کی حکومت, جس کو بتا قانون نافذ, وہ صحیح عرض کر رہا ہوں, کوئی بھی دنیا کا ایسا ملک نہیں جہاں نافذ حقیقی معنی کہیں بھی. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ان کے خلاف احتجاج کھڑا اٹھ جائیں, یہ ہمارا میٹر نہیں, ہماری لائن نہیں, ہم یہ نہیں کر سکتے, ہماری چلنی نہیں. تو کم از کم اپنے اندر جو اسلام کے زرین اصول پامال ہو رہے ہیں, اپنے اندر جو شریعت و سنت کا خون ہو رہا ہے اپنے دل کے اندر, ہم جو نفس امارہ کی ابھار پر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں, شیطان کی چال میں آ کر نہ جانے جو کچھ کر رہے ہیں آپ سب سمجھتے ہیں, تو کیوں نہ ہم کم از کم اپنے اندر ایک جذبہ جہاد پیدا کریں. کہ حدیث میں یہ بھی تو فرمایا گیا نا, المجاہد من جہاد نفسہ, مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس کے ساتھ جہاد. تو ہم کیوں نہ اپنے نفس کے ساتھ ہی حسینیت کے ناطے سے جہاد شروع کر دیں, کہ نفس کہتا ہے نماز مت پڑھ تو ہم نے اس کا مقابلہ کرنا ہے اور اس کے خلاف سفارہ ہونا ہے کہ نہیں نماز پڑھوں گا, نفس کہتا ہے رمضان کے روزے مت رکھ رکھوں گا, وہ کہتا ہے کہ مخلوط تفریح میں چل نہیں چلوں گا, وہ کہتا ہے سینما گھر میں چل نہیں چلوں گا, ڈراما گاہ میں چل نہیں چلوں گا, چل گھر بیٹھے ٹی وی آن کر کے اسی میں دیکھ لے نہیں دیکھوں گا, گانے سن نہیں سنوں گا, نعت شریف سنوں گا, داڑھی منڈا نہیں منڈاؤں گا, اس لیے کہ امام حسین کی داڑھی تھی, ہر شہید کربلا کی داڑھی تھی, جن کی سرے سے نہیں نکلی تھی وہ نوجوان چھوڑ کر باقی جو بھی تھے سب کی داڑھی تھی. میں حسینیت کا ماننے والا ہوں, میں نے دل سے کہا ہے کہ یا حسین میں آپ کا غلام ہوں, اب یزیدیوں اور یزیدیت کا میں مخالف ہوں, تو میں آپ کے مطلب یعنی کہ جو عمل ہے آپ کا کردار ہے میں اس کی مخالفت نہیں کروں گا. اپنے اندر جذبہ جہاد پیدا کی اور اپنے اندر حسینیت کو تازہ کیجئے اور یزیدیت کو تین طلاق دیجئے, تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں بیڑا پار ہوگا انشاءاللہ تعالی.